أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نيونغي أكيين بتايتي كتاب التوحيد تي بنت بني جل مغي توب تي بنت بي باسي موي باب من الشرك لبس الحلق والخيط ونهوهما لرفع البلاء أو دفعه موي بنت بوكال تكلم ولا تك وين wala lu mel nu mo ñom ñaar ñooñu te ki koy tak limuy laye moy day dindi bala wala mu koy jagn waxon nañ dars bi passé tak lam mo xam lam bi peurum la mo xam lam bi lamu xaliss la mo xam lam bi weñ gu ñuul la ñiet yoy yeb islam daf koy ayé budé lamu khalis sax mayes nako ab goor amma yenen façon yi yeb daf haram mo xam buñ def njaxas bi la bu féké dafa am ay wëñëk wala lar wala xaw wala pettaw yoy tamit daf haram ci l'islam ab julit diko tak suñu dar sa tay bokk na ci djublu way yi moy ñet an yuzakkir al muslim ay at talib ba'd suwar al shirki bi qadr al imkan bi ci ñeuk moy julit bi na xam na rañé mom mi jang yenn melokan yu nga xamne kuko def da ngay bokalé ñaarel bi moy an yubayina at-talib ay al-muslim al-asar as-sayya li ta'alluqi bi ghayri llah moy nit ki na xamne yenn mbir yo xamne day jeexital te moy ay mbir yu ñaaw yu bon yo xamne da fay aju ci julit di aj xolam ci kudul yalla subhanahu wa ta'ala wala moy aj xolam ci ludul yalla parce que ki takalam gennena xelam ci yalla so ko ne lutax nga tak lam bi wala lutax nga tak weñ gi wala lutax nga tak pettaw bi wala lutax nga tak jaaro bi wala lutax nga tak galaj gi munela li def may musal kon ajna xelam ak xolam ci ludul yalla tabaarak wa ta'ala lol motax mu nek bokale comme ni ngeen ko gisee fan yi rek nit ñi xey di soti ndox ci seen buntu keur olé ñu jublu yalla ñuy soti ndox ci seen bund keur ku nekk juroom ñaari pan ñettel moy an yata zakkara at-talib ay al-muslim amsila li asbabil mubah wal muharram li talab ash-shafa moy julit bi na xam ne dafa am ay mbir yo xamne ay misal yo xam dañ ko koy indil yu dagan ci ay mbir yu dagan yo xamni meun nako def su fekke dafa febar wala dafa lagal lor wala dafa am jafé jafé amna mbir yo xamni dagan na ci l'islam l'islam mayna la pour nga def ko ba febaré nga fajok nga ñaan ko nga moccé ko yu dagan na waye daf lay indil ay mbir yo xamni aussi dafa haram ci ab julit mu war ko moy tandiko su ñe ci nas bi ci hadith bi sahaba bu mag bu tuddu imran ibn husayn radiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam qal ra'a rajulan fi yadihi halqatun min sufrin fa qala ma hadhihi qala min al-wahanati فقال انزعها فانها لا تزيدك الا وهنا فَإِنَّكَ لَوْ مِتَّ وَهِيَ عَلَيْكَ مَا أَفْلَحْتَ أَبَدًا رواه احمد بسند لا باس به بوكي بو نيي سي نص بي دا ناي فك بن صحابه بو ماك بو تود عمران ابن حسين مو نيكو نيتالي عمران ابن حسين صحابه لا منو يم صحابه لا بايام صحابه لا موم عمران ngi dugg ci islam ci atum khaybar jangon nañ fi khaybar ba yenente bi jox ben way jasi ji kan la ali très bien allahu akbar imam ali barakallahu fikum imam ali la yenente bi joxon jasi ji bisub khaybar ane bobu la sahaba bi dugg ci l'islam moy imran ibn husayn waye mi ngi fatu ci atam jurum fukki at ak ñaar ci wote yenenbi bi sallallahu alayhi wasallam mi ngi fatu dekk bu tuddu basra ci iraq mom imran ibn husayn neena yenenbi bi sallallahu alayhi wa alihi wasallam dafa gis ben way ci loxom mi ngi ci tak luñ nan halqatun lan moy halqa ñu ne min nuhasin asfar dafa tak lam bu zone way comme li ngeen di gis ñu jël ben lam def ci bu ñuul bu weex ak bu zone weñ gu zone gogu prem mom lañ nane prem ñent bi dafa gis ben way bu ko tak kanal mushrikuuna lol nak ñan ñoko don tak moy bokale kat yi yaj'alunaha fi aydihim ñoko dan def sen loxo yaz'amuna annaha tahfazuhum suñ ko ci rewe ñu ne li mo ñi ar moy li ngay gis tay rek nit ñi diko tak ngay gis ku tak lam lambi sama yaay momako indi bois sacré lañ ko jëlé lambi momay daf may mussal ci ciat kuma xol rek sa beudi lambi mo koy baré beudi du yex ci man yo lay dé pitaw bi na pitaw bi boma xolé beudi bon pitaw bi moy toj ulé man ma toj pitaw bi moy toj mo leen ñi tak tay ay pel ay lamak ay pitaw ak ay xaw ak ay lar ak ay bijji nak ñoo ñep lan motax ñukoy tak lutax ñukoy tak pour mu mussel leen lool la ko arabiy doon defé diko tak pour mu mussel leen yeenante bi nak gis ben way bu tak loolu ndeysan sallallahu alayhi wasallam fa qala muneko ma hazihi lila la qala min al wahanati min al wahinati mu wax ben baat bu tuddu wahina lan moy wahina mune maradun yusibul yad ben febar la buy dal ci loxo mana waji tak na lambi pour febar bi lambi musul ko ci febar bobu lan lay dal loxo yi lay dal waji nak tak na lambi pour lam bobu musul ko ci febar bobu Allahu akbar kon waji amna lutax mu tak lol xel lan la ci wax lol de dara nekul man li tax ma tak li moy febar bobu ni ñew baña dal sama kaw lutax nga tak sagar bu xonku bi senegal yeen say ñu tak sagar yu xonku lutax dedet amna luy tax yeen say ñu tak dekk bi yeb foto nga gis ñep tak sagar yu xonku ñu ne doomu jinne dafa reer ku tak sagar bu xonku bi jinne bi do laal dengen dengen fek lolou lan motax ñukoy def moy jinne bi de doomu jinne dafa reer de mana jinne bi mom dafa bok ci ñi nga xamne dafa bëgg couleur bu xonk ma ñi tak lam yu ñuuli fam jinne bo xamne bo takke lem lam bu ñuul bi du la laal est ce que mom lolou lay jamu lolou motax nit ñi di len wax tak len ko bu len ko takke dula def dara am ñu tak pétaw am ñu tak wëñ bu wéx bu am lu xonk ak lu ñuul ñu def ci ay tak tak ñoo la yalla naan wa min shari nafasati fi al-uqad yoy yep xetu bokale la ku ci dug rek yaangi bokale yalla te ku bokale yalla waxon nañ ne bo dewe da ngay def safara direct lutax inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma dun zalika liman yasha yalla du balé bokale innahu man yushrik billah faqad harama allahu alayhi aljanna wa ma'wahu an-nar wa ma lil zalimin min ansar kuy bokale yalla yalla du la bal am yow muno fexé ba yalla bal mbok yi yenen bi mu gisé waji takalam muneko li lan la muneko minal wahinati li dey ben mbir la mo xamné da fay musalata ci febaru loxo tala ko yenen bi wax da ko ne waaw li dey dara nek ci est ce lolo ko num ko wax fa qala muneko anzi'aha mudiko lan moy anzi moy waji japp rek kecc comme agresseur nim lay re bu bugge sacc salam day ñew japp ci ben côté bi rek dugal loxom ba japp rek kecc su kecce lam bi lan lay def sa loxo day dag loxo bi lol moy anzi'aha lol lako yanti wax mudiko dindiko waxu sax demal bo ne ma yegg nga dem ci teug bi ñu kep lam bi ñu kecc ko dedet da ko ne anzi'aha mudi lam bi الله اكبر كان خمون فانها نك لم بيغا تك لا تزيدك الا وهنا دولا يوك لودول الكاندي دولا يوك لودول يامبري دولا يوك لودول تروختانغي لوتخ باسكو ياغي جيل سا خيل اك سا خول جوكو كينن كودول يالا موتخ الكاندي لا لا يوك فانها nakamom lolou nga tak la taziduka dula yok illa wahnan ay da'fan dula yok dul alkande ak musiba ak yambare ak lot to rek la yok parce que da nga jël sa xel ak ko ci ludul yalla yonent bi yamul fofu de yamul fofu de yonent bi yamul fofu yonte bi yamul fofu de lan la wax waji fa innaka yawmi law mitta bo dewon di tak lambi bo dewon lambi nek ci la salaxo bi law mitta wa hiya alayka fek mi ngi fi ci loxo bi nga tak ko wajina muneko ma aflahta abadan do texe mukk Allahu akbar kan moy wax ji kan moy wax ji Muhammad ki yalla yoni mona waji bo dewe lam lek sa loxo do texe ñaata nit ñoo de Senegal ñu tak ay lam musna wax ben way lam julli du tak lam munema serigne jiw day tak lam tuddul ma turu serigne muy kilifa gu mak ci Senegal munema day takal lam ma tontu ko ben wax waji mer maniko law kana al ilm min duni tuqa sharafan la kana khairu khalqillah iblis zamana waji maniko lam da aram munema diw mo la rawte day takalam maniko deglul borom xam xam ni nañ bu fekkone am xam xam dina tax nit ragal yalla kon iblis mo gëna ragal yalla ñep ndax iblis mo fi raw d'accord gen ñun ñep iblis mo ñu raw aduna bi yep iblis mo len raw ay taxul mu ragal yalla ana iblis safara la jëm lu ko waral moy ragalul yalla kon kenn du wax ne diw mo fi raw day moy yalla kon ñun lañ moy yalla abadan mbokk yi nañu xamne fi ñu tok ñun ñëpp ci biir jakka ci mag ak ndaw goor ak jigen kuy deg wax ji julit du takalam nga la way ku fi takalam bu yeba nga tek ndax fi ñu nek am nañu am la ilam yonent bi neena julit du takalam neena kep ku ko tak soko dewale do texe ma aflahta ay la tadkhulul janna ba mana al falah wa zufl wal fawz wa saada moy nga texe moy nga mucc moy nga dug al janna lolou moy texe bu ñewé ci anasirud dars tomb bu ñeuk moy tahrimu lubsul halqa wa nahwiha li i'tiqadin naf'i aw ad-daf'i ad-dar dañ fekk tomb bu ñeuk moy lan aramal nañ takalam wala wuñ wala petaw wala lar wala khaw wala bejin wala mbir yu demé non dafa aram est ce que julli dina takalam est ce que julli dina tak bejin petaw nak wuñ nak khaw nak lar nak yoy yep lan la ci islam wax dafa aram ab julit bu ko tak ci yaramam ku ci dem sen keur mu gis papa am tak wala yayam tak mba mamam tak nako ne papa mu ne amu nako ragalal yalla li nga tak dey dalay tere du ko aljana ndax yonent bi neena ku ko tak ma aflahta abadan do dugu aljana kan mo pare pour bu demé sen keur bu fuk bu gisé mu wax ko ku pare ah ah ku pare papa pare wo ku pare ah yeen pare wulen yeen pare gulen ah yeen ñep pare ngeen alhamdullilah hadith bi mbok yi yadullu day wone ala muharabati shirki ci xex bokale ni julli ñi dañu wara xex bokale wal inkar ala fa'ilihi ak ñu weddi ku ko def hadith bi day wone ne dañu wara xex bokale ñun julli ñi dañu wara xex bokale bu mu nekk ci ñun bu mu nekk suñu kër bu mu nekk ci mbedd yi bu mu nekk ci jakkay bu mu nekk ci benn place bo gisé ku tak lam rek ñewal ba ci mom nga ni ko assalamu alaykum mu ne la wa alaykum assalam nga ni ko no tuddu mu ne la muhammad nga ni ko ah yow de kon julit nga mu ne waaw nga ni ko julit du tak lam suñu ben oustaz tuddu abdul karim gey dal na ko yalla yeureum dafa genn aduna dafa dugg auto mu tok ben way dugg auto nek policier tok mu ngi tak ngandum lam oustaz bi nako assalamu alaykum mu ne wa alaykum assalam oustaz bi nako notu du mu ne ko ahmad nako ahmad de julit la mu ne waaw waaw mu ne ko ahmad mu ne ko julit du tak lam waji na waay bay sama lam waay mu ne ko dede duma ko bay tenu bi nga sol bi ngi ko solé nan lañ la wowe mu ne homme de loi mu ne ko man tamit nak dafa am tenu buma sol lan lañ ma wowe mu ne da'i borom xam xam da'i kuy wote jeme ci yoonu yalla mu ne awma droit bayi la ndax dama gis nga def lu bon gis nga auto bi bu fi ay nit xexon leg nga yobul len commissariat est ce que am nga droit fek fi ay nit di xex nga bayi len mu ne ko dedet mu ne ko man tamit awma droit gis nga tak lambi ma baye lak mom ngay dedi dem safara dañ ko kon legi nan la koy def mu ne nga tek ko bo deme nga may ko sa jabar wala nga may ko sa dom waji daldi tek lam bi def ci posam mu nuyu ko ne ko li rek la bëggoon abdulli non lay mel de ngeen abdulli ndax paré ngeen pour mel nonu ku paré pour mel nonu fi paré wo paré nga hadith bi lol lay wone pour dañu wara xex bokalé waye weddi ko bañ ko faqad absara rasul sallallahu alaihi wasallam rajulan yonent bi gis na ben way yalbasu halqa waji takalam min sufrin lamu perem lutax waji takko mune li ta'simuhu min maradin ngir lambi ar ko ci febar yene sa nga gis ben pa bu takalam nga ni ko li nak mune dama am rhumatisme lambi boko takke rhumatisme bi dula day wañeko pa bobu lokoy wax tekil dula yok ludul alkande da yonenti bi moko wax du fajj luy aram yalla def ci garab li aram islam def ci garab boko takketam do wir bo takke bo amé rhumatisme nga takalam du tax nga wir da yok rek ba pare bo de da nga dem safara ikhwatal iman fa amarahu yonenti bi digal na wa joju bil mubadarati bi tarhiha yonenti bi gaana waji ne ko gaawal dindiko gaawal ci lu gaaw lutax yonenti bi ne waji gaawal dindi lam lutax yonenti bi waxoko ko xam lutax yonenti bi waxko lolou bismillah ndax dafa beug bala muy de lam bi du nek ci loxam ndax de day bete bis bo takke lam nga de fek mu ng solo da ngay dem safara nga la way tekki len sen lam yi nga la way ku tak lam nako tekki ku tak bejeen nako tekki ku tak xaw nako pe tekki ku tak galaj ci sa ndig ci say mbag ci say tank tekkil bala ngay de dedey bette de al maut yaati baghdatan wal qabr sunduqul amali de buy ñew dey bette dedey bette de du tagu ken al maut yaati baghdatan buy ñew dey bette kon bu ken ci ñun takalam wala nga tak lo xamne bis bo dey ak mom bo dey da ngay dem safara ikhwatal iman yenent bi gawna wax waji gawal dindiko bala ngay dey ga nga dindiko li anna hadha munkarun li lu bon la yajib izalatuhu dagn ko wara dindi sobe la bokale yalla la ak ci sa xol kudul yalla la wek ci sa xol kudul yalla te julit xolam yalla rek mo ci wara nek sa xol yalla rek waye ay lam lam lan la mu musal lam xolal lam kan mo defar lam ku defar lam xamul ngi ko defar lam nit num tuddu dedet nit koku defar lam num tuddu teug nan lay defare lam day jël martu jël weñ bi duggal ko ci safara ci japp ko diku ndulli ay martu ting ring ring ba lam bi dogon normal mu lem ko ne la defal lam bi kay bu mënon dara duñ ko duggal ci safara ci diku dur ay martu est ce dugu safara neex na ñu jël lambi duggal ko ci safara door koy martu ba pare yow nga jël ko tak lam du musal nit motax mu ne lu bon la da fay war ñu dindiko mu ne way yuhramu aramna baqa'uhu mu dess ci loxob julit lam aramna mu dess ci loxob julit ginaaw ba ko julit degge wa akhbarahu bi annaha la tanfa yonent bi amna benn mbokk bu tak bu tekki ñaari lam mi ngi ni benn mbokk bu tekki ñaari lam mi ngi ni ngeen di gis oustaz am ñaari benn mbokk ngi ni bu tekki ñaari lam dal nako yalla fay amna benn mbokk bu tuup bu tekki ñaari lam yalla ko yalla bindal tiyaba allahu akbar li moy iman moy bo degge lu yalla bañ nga dindiko ni moy ko paré ki mo paré yeen paré gu len ki mo paré mbok yi mune bi annaha la tanfa'hu du ko dula jeriñ bal tadurruhu daf lay lor ndax lepp lu lay yobu safara rek daf lay lor wa anna hadha al marad allazi lufsuhu lahu la yazul bal tuziduhu da'fan neena febar bobu nit di daw ba mu waral ko mu dem di bokale yalla febar bobu lor na la febar bi nga xamne bimu la dalé natou la amul lo def ci febar bi ludul nga dem bokale ci yalla febar bobu yow natou la musiba la ci yow bu la duggal ci bokale bo de da ngay dem safara ñaata nit tay ñoo febar dem ci ay borom xam ay borom xaw ñu len di sangé deret di len reylo ay xar yu ñuul nak yu ñuul ginaar yu ñuul di len sang deret ji ñaata nit ñoo febar ñu len di nan lo sangara ñaata nit ñoo febar ñu len di sangolo soow di len sangu yaramu neen ñuy wër ay guuy ñaata ñuy laye ne ñun dañoo febar li dara nek ci dañoo bëgg wër rek ñun bokkale wuñu yalla waye dañoo bëgg wër ku ci febar ci yeen yaayam bu ko yobbu ci yoy na lank de na nga lank waaw na nga lank ndax bis bo démé bo dé da ngay dem safara bismillah amna benn jigen bu febar bo xam da don daanu rab day jek jek crise mu ñew ci yonentima yonentima ñaanal ma ñaanal ma ndax crise bi bayima yonentima ko xana bëgg duga aljana mu ne ah kay yonentima ko bayil crise bi bo dé bu la réy rek aljana nga jëm mu ne yon kon ñaanal ma bu may crise bu ma wuññé ko samay awra bu mu genn sama sœur bu mu tass yonentima ñaanal ko ndaw soso non la mel ba dé duga aljana gis ngeen kon nga fébar fébar bo xamné amolu ko faj nga muñe febar bi mo gën nga dem di faju ci bokale yalla di sangu ci ay xamb tay ñu bari dañuy dem ci ay xamb dem ci ay nit naan dañ leen di sampal tour ay cour di ci soti saw di ci soti deret lolou dafa haram ci l'islam ku def lo rek bo dé da ngay dem safara lolou yalla du la ko bal jamais muk lu dul nga tuup delu ginaaw bis boko déwalé nak li yoonte bi wax waji rek ma aflahta abadan do taxemu mbokki mbaa du ngeen dugg ci yoyu mbaa lol du ngeen ci dugg ay ku dugg ci lol mbokki mune lol dalay lor dula jeriñ moy li yonent bi wax waji ne ko law mitta wa hiya alayk maflahta abadan bo faatu won li nek ci sa loxo do texé fa yonent bi kum ne do texé est ce mën nga texé est ce gëm ngeen ne ku yonent bi wax ne bo defé dara bo déwé do texé koku dina texé billahi wallahi wa tallahi ku yonent bi ne do texé ku yaakar na wajjo dina texé yow mi do texé yow mi gëm lol do texé yonent bi la yalla yoni won légi légi bala may ñëw fi ben femme ben jigen ak jëkkeeram ñoma wowe Italy jëkkeer ye ma wowe ba paré jox ma ku jigen gi jëkkeer ji waxtaan nak mom lu ma 30 minutes mu ne ma sama soxna dafa qabdu dafa julli jël loxoy tek ko ci dënd bi mu ne ñu bolé ko ben sëriñum ah bi jabaru magam moy sëriñ ku jigen ki jabaru magam sëriñ la neena serign bi nek ndaw si lutax ngay julli jël sa loxo tek ci denn bi ne ah de lol la gis ñu jangale ko ci téré motax ma def mu ne ko xana xamo ñun diw ñun ñom diw ñun duñu julle nonu ñun ñom diw ñun duñu julle nonu ndax ñun diw moy suñu serign te diw du julle nonu waaji ñu woma téléphone dima laaj lolou ci islam wax mané ko diw yalla yoni wu ko mune ma maniko diw momu mula wax mune a maniko yalla yoni wuko kan la yalla yoni muhammad yalla gison na fi wajoju doyul yalla kan mo doy yalla muhammad yalla yoni muhammad yalla diw momu doyul yalla yalla xamone bu ko yone day jaddal mbir mi mo da yalla yoni wuko yalla xamone nako da yalla tan muhammad ki nga xamne du jaddal mbiri yalla yoniko yalla xamone ne wajoju suko yalla wowe ne ko demal nga julli day ñew def julli neneen wala yalla ne ko yow doyoma wala nga yaq mission bi yalla indi muhammad yoni muhammad ne ko demal mu ci yow la yoni ci jami dengé julit amo droit jël ben jamu yalla bu yoronte bi indi wul luñ la wax rek waxal ndax yonent bi defon nako suñ la ne waaw nga def yonent bi def ko sanni ko ci xaj ci ñak ba dula lor dula lor bayyi lu yonent yalla muhammad indi rek mo lay lor waye leneen keneen lu mu indi bu nga sanni fele nit ñi di jangay fo terawma len fo ci jakk jëlal xaas bi jox oustaz oustaz dencal xaas bañu wacc mbokk yi ñaarel bi آثار التعلق بغير الله في هذا الحديث جيخيتال ييغا خامني دي نكو جيخيتال اج سا خول سي كودول يالا يان جيخيتال لا لاي جورال بو جيلي سا خول غا اج سي كودول يالا مصيبه يي ماي واخ مولاي دال بو جيلي سا خول غا داف كو سي يالا يي ماي بغليم مصيبه يي ماي بغليم مولاي دال بو نيوك موي زياده البلاء moy gis nga febar bobu tax nga dem di faju yi nga bayyi yalla nga dem ci ci xërem yoy day yok du wër mu ziya day yok motax gis nga ñaata nga gis ko xam dañ ko jël diko wëral ay xamb mu dem dekkou sangam wërul mu joggé fa dem dekkou sangam wërul mu dem dekkou sangam wërul mu dem dekkou sangam wërul fuñuy mujj indi ko ci kër gi rek tekk ñu né ah légui nak ñun de wër nañ ba sonu yalla lañuy xaar légui mu dé dem safara du wer mok ñaarel moy wadaf lot rek la ci jele lot yamare la ci jele alkane la ci jele ñettel moy alkhawf day tit fu mu toll ku acc sa xol ci kurul yalla lu yeungu nga tit ku la nuyo ben baram sax ngeni i subhanallah waji dal dama xey suba mu nuyuma ben baram ndax lolou ndax wourna lolou est ce wourna xaarama dem ki wasi wallahi jiske li bo xeyon suba fek ay nen sa buntu keur ngeni nen li li gis nga da ngay tit te julit mom bo yewo nga fek nen sa buntu keur noy def baral lek wala nga def ko ci diwlin rek def ci jimo sanni ci soble nga dem bios doore jënd mburu fatawarakalla nga am ndeki bu neex waye gis nga bo gëmul yalla bo fekke nen da ngay tit da ngay woy kenen wala nga ut pel ngay ut pel jam ko ci suuf diri nen bi diri ko ba ci ginnaw ci mbedd mi nga sanni nen bi nan ba pare nga ñew gaspax bu xoot fofu nen bi teggoon nga gaspam xoot sul ba pare nga do fa yam de nga dem nak ci ben way bo xamne comme non la mer rek comme yow la mel nga ni ko dama fekk nen mu ne la inna lillahi ana nen ba mba laloko nga ni ko di lalumako mu ne mu way boko lalon gis nga di la tital gis nga mo tax mbokk yi dañu leen ragal yàlla ku ragalul yàlla da ngay jël sa xel aj ko ci leneen ay musiba rek moo lay dal bokk na ci yi lay dal ginnaaw xawf mooy ñàkk moo lay dal da ngay ñàkk rek loo am day dem xam nga lu tax muy dem ndax loo am rek dem yóbbu ko ci buxaaba yi ñu lay laaj rek nga yenu malaade bi yóbbu kii ne la indi ñett indi xar mu ñuul nga dem kele laaj la nag bu ñuul nga dem kele laaj la ginaar bu ñuul nga dem kele laaj la fanweeri junni nga dem kele ne la béy bu ñuul nga dem kele ne la mus mu ñuul sa xaalis day mujj jeex lu am dara ngay wala kaana ba ngay dee ndax lépp la ñuy lekk ba pare feebar bi continue nekk fa nga joxe lépp ba mujj gi foo dem ñu ne la nga ni léegi man amatuma dara li ma amoon yëpp joxe naa ko gis nga mbokk yi ñaareel bi mooy naqiyul falaahi daf lay dindi nga doo texe wa saadati doo texe doo am jàmm fi dunia wal aaxira nag doo am jàmm àdduna doo am jàmm àlaaxira doo texe àdduna doo texe àlaaxira lii musiba la naka la julit di jëlee xolam di ko acc ko dul yàlla kama qaala nabi comme ni yonente bi waxee waa ji law mitta wa hiya alayk maflaxta abadan boo faatu woon lambaa ngi sa loxo doo dugg àjjana boo faatoo fekk yaa ngi takk lam doo dugg aljanna dégg nga takk lam de ñetteel ci anasiru dars asbaabu talabi shifa ku feebar nag da ngay faju waaw ku feebar da ngay faju waaye nan ngay fajoo yattaxizu nnaas asbaaban lishifa wa hadihi al asbaab tunqasimu ila qismayni néna nit ñi buñu fébaré dañuy ut ay sabab pour wir lool dagan na ut ay sabab pour wir waye nak sabab yi ñuy ut ñaar la dafa am bu dagan am bu haram yow mi fébar nak bëgg wir ñaar yoy bu dagan ak bu haram bi fan lañ la wax nga dem fan ci bu dagan bi bu haram bi mom dañ leena bul ko jégué mok bul ko jégué asbabul mubah bu fekke sabab yu dagan yi moy yi nga xamne islam saxal nako wa hiya ma sabatat bi tariqin mashru'in moy yi nga xamne saxna ci yoon wi nga xamne islam santane nako neena jaar le ni pour ngeen wir karruqiyya lu melne moch dagan nañu moch la sa bop day metti nga ñew ci ben way mu tey sa bop dal di jang fatiha qul a'udhu birabbil falaq qul a'udhu birabbin nas wala ayatul kursi wala mu jang ñaan yonent bi doon ñaan lol dara neeku ci lu melne moch wala jangal la ku shaytana japp ñu jangal ko suratul baqara wala amana ar-rasul wala ñu jangal ko sad wala ñu jangal ko qaf wala ñu jangal ko ñaan yonent bi sallallahu alaihi wa sallam dan ñaanal ku jinne japp lol dagan na wal asal wala lem comme ku biram di metti ñu ne na nan lem han lem day faj lu bare bari alquran moko wax kon dagan na wala mu jël habatu sawda yent bi neena day faj lu dul de habatu sawda mu jël ko grain bi wala mu jël diw gi yu mel nonu dagan na julit fajoko wala yenen façon comme bu fekke fi ci Sénégal nan lay dur nan xew nan guerre nan toy nan kel nan bisab xong nan buy day fay han day fay waye waxu ñu la nak nga jël ko tak ko garab bo febaré nga dem docteur bi bindal la paracetamol nga ni sa bop day metti mu ne bindal la paracetamol ne la demal nga jël ko nga ñew jël paracetamol yu paquet bi nga tak ko ci sa bop dal di koy kala tak ko ndax di nga wër di tax da wër parce que nanoko so bu gëwël koy naan gis ngeen dafa am ñaar yo xamne war nañ ci bayyi xel garab dañ koy naan sarax dañ koy joxe de ngeen wax bi garab dañ koy garab dañ koy sarax dañ koy nga gis garab guñuy naan nit tak ko lu wer sarax nga gis kuko tey denc ko gëram naan sarax la xarmi yarum sarax la xarmi xarum sarax la kenn du ko ray kenn du ko lek dañ koy baye ba mu dé amna ci kër yi amna ci kër yi ay kuy yu ngand yu wéx kenn du len laal bañu xey rek dé ñu jël sanni mbalit nga ni li nak ñu na sarax la ginar gi sarax la xarmi sarax la baby sarax la sarax lañ koy joxe dama li kenn duko joxe dañ koy baye fi rek ba mu xey de xam nga lolou lan la jinni lañ ko sarax lolou dafa haram haram mbok yi kon baye len xel bu baax ci liñ len di wax yenen façon faju yi dagan yep ci ay façon garab yu ñuy naan wala sungu fi ñuy naan yep islam daganal nako ludul yu am bokale yalla tabaarak wa ta'ala wala yu and ak luy bokale benen bi nga xamne sabab bu haram la moy bepp faju bo xamne lim lay ñeekka def moy day acc sa xol ci kudul yalla dindiko lu melne takalam ki takalam parce que legui xelam nga ci yalla lutax mu takalam bi amna sabab sabab bi lan la moy lambi momay ar ci li wara ñew ki tak wëñ bu wéx bu ñuul bu xonk legui gis nga fi da ngay gis ku baram mom di metti rek mu dem ñu daliko dal koy takal nga gis ko mu ne ni nak wëñ gi nek ni ligay ku lexam di metti bagn bi di metti mu dem ñu takal ko mu tak ko fi nak da ni ni nak di yema silisu dugul ko ci biir nak diko yema neub gis ngeen yoy musiba la dara baxu ci julit nako moytandiku ndax day genné sa xel ci yalla day genné sa xol ci yalla ak yenen yu melni yeb tadur wala tanfa day lor du jeriñ wala tak bejjen fi ñaata pa ñofi tak bejjen ay pa buntu keri ñaata bejjen ngeen ci gis buntu keri ha agay tire waaw ay tire ba fess ci ndigi ci mbag yi ci tank yi ci loxo yi ay petaw yoyep dafa haram mbok yi yoyep islam daf ko dak ab julit du ko tak julit du tak galaj ak ay ndombo yeb dafa haram dara daganu ci yenen tibi neena man allaqa tamiman tamimatan fala atamma allah la man allaqa hadith yaangi ñew ci kanam darsi ex sey guñ ci bu len yakamti yoy yep ngi ñew lu yalla dafa bëgg julit xelam nek ci mom waye sa xel di nek ci tire sa xel di nek ci ndox fo nga soti ndox ba ngay jël juroom ñaari pan diko soti sa buntu keur yow mom bu yebo nga xamne bu yebo nga baye islam est ce gëmo yalla ndox nga gëm ku gëmul yalla rek moy jël ndox diko soti buntu keuram ku gëmul yalla billahi wallahi ta'ala mbok yi inna i'tiqad annaha tanfa bizatiha fahaza sirkun akbar yunafi fi at-tauhid bil kulliya gemne yoyu dafa am lumuy jeriñ yoyu daf lay genné ci l'islam bokalé yalla bu magla bokalé go nga xamné moy dafa dakonté ak tauhid tauhid dako dak so bokalé rek sa tauhid demna so bokalé sa wétal yalla demna inna i'tiqad annaha sabab min asbab hadha sirkun asghar nga gem ne li kat sabab la dama ko wara def ndax day def nangam lolou bokale gu ndaw la hadha sirkun asghar lutax nga takalam wa lambi de def may musal sama loxo du metti bokale nga lutax nga tak bejeen bi day tax wu ken duma munal dara kuma xol de lutax nga tak tere bi lutax nga tak kanar bi uta nga tak wuñ gi dafa am newi newi day dindi newi newi day tax mu res han yoy dafa haram mbok yi ci katanu borom asman ak suuf li moy dar su tay def na suuf tuti ci dars bi muy jeex mu bind faida mu ne njeri ñingi ni mu ne i'tiqadu ma laysa bis sababin sababan shirkul asghar nga gëm lo xamne ma laysa bi sabab taxul sabab bi ñew nga def ko sabab lolu cirque la fever bi ñew ci loxo est ce lamb bi motax mu ñew ba bo takke lamb bi mu dem kon bo takke lamb bi bokale nga yoy yeb nañ ko moytandiku ñu bañ di tak dara suñu tité nañ delu ci yalla bu ñu amé aajo nañ ñaan yalla kuy laqatu laqatul ci yalla wa man yatawakkal ala llahi fa huwa hasbu wa ala allahi falyatawakkalu in kuntum mu'minin assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ngam laaj loy laaj